رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی مشری یا نبی یا نبی سید الانبیاء مجتبی مجتبی سیدی مشری یا نبی یا نبی حسن کی ابتدا حسن کی انتہا آپ ہیں کعبۃ اللہ کے بدر دجا کون ہو حسین یا نبی آپ سا سیدی مشری یا نبی یا نبی آپ تاسین و یاسین صادق آپ تاسین و یاسین صادق امین آپ قرآن ناطق رسول مبین کر دیا آباد دل کی یہ بنجر زمین سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مشک و عنبر سے دھوں اگر میں زباں عطر سے بھی معطر ہو کر جسم و جان مشک و عنبر سے دھوں اگر میں زباں عطر سے بھی معطر ہو کر جسم ہو جاؤں تیری تعریف کے پھر بھی لائق کہاں سیدی مرشدی یا نبی آپ کعبہ دل آپ قبلہ جان آپ ہیں واقف راز درد نہاں طالب نظر رحمت ہے سارا جہاں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آپ قرآن ہیں آپ فرقان ہیں آپ تو بندہ رب سبحان ہیں آپ قرآن ہیں آپ فرقان ہیں آپ تو بندہ رب سبحان ہیں آپ ہی مفتی وجہ رمضان ہیں سیدی شجی یا نبی یا نبی سید الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی مشری یا نبی یا نبی راہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی مشری یا نبی یا نبی.